राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 24 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनाजर बीकानेर राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। देखो नई बात तो कुछ हमारे पास है नहीं, पुरानी बात है कि जो सब जगह परिपूर्ण होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया की जरूरत नहीं होती। जो सब जगह है क्रिया की जरूरत है, देश काल वस्तु आदि के व्यवधान से दूर हो तब उसके लिए क्रिया की जरूरत होती है। सब जगह है तो जहाँ आप है वहाँ परमात्मा परिपूर्ण है। परमात्मा का स्वरूप है, रूप है, है, है तो वो है सब जगह है। तो जहाँ है आप है वहाँ ही परमात्मा है। परमात्मा है और है भी कैसे, अपने है अपने, क्योंकि ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुग्राशी, ईश्वर अर्ष ही जीव है। वो तो अंश में अंश रहता ही है, अंश से ही तो अंश पैदा होता है। और पैदा होने पर भी ईश्वर में ये विलक्षणता है कि जो साथ में रहता है, दूसरे अंश से अंश ही पैदा हो वहां परमात्मा रहे, वो सदा ही व्यापक रहे, कायदा नहीं है। परंतु परमात्मा ऐसे विलक्षण है कि वो सबके भीतर रहते, सबके भीतर। तो मेरे है, मेरे में है, आप में जो कुछ अलौकिकता विलक्षणता है वो परमात्मा की है। आपने अहम को पकड़ करके, मैंपन को पकड़ करके एक देशी बना लिया है। ये अहम मैं है, मैं को पकड़ा है, इसको पकड़ करके एक देशी बनाया है। तो वो अपने है, अपने में है, अभी है, अभी अभी अभी है, इसमें स्थित हो जाए। अभी है, अपने में है, अपना है, अपने में है, वहीं स्थिर हो जाओ। थोड़ा कुछ भी न हो, एकदम थोड़ा रहे दूर। ये अपने है, अपने में है, अभी है, ये जप करना नहीं है, ये मान लेना है कि अपने मेहर अपने हैं, अभी अभी है, ये स्वीकार कर लेना है। स्वीकार करने उसमें स्थित हो जाए बस। अपने में अभी अपना है, अपने में अभी है, और वो अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई है नहीं। अद्वितीय है, दूसरा कोई भी उसके न तत्समस्तभिते अधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई है नहीं है, तो अधिक आपसे कैसे होगा। अद्वितीय है, और दूसरी जितनी चीज है दूसरी दोनों चीज है, अद्वितीय नहीं, अद्वितीय हुई है, वो सदा है, सदा हरदम, कभी दूर हो जाए कभी ना हो ऐसा नहीं है। और सर्वसमर्थ है, परमात्मा सर्वसमर्थ है। इसमें मतभेद होता है, कोई कहता है सर्वसमर्थ नहीं है, सर्वसमर्थ ईश्वर है और वो ब्रह्म है, वो सर्वसमर्थ नहीं है, वो निराकार ऐसा है, ऐसा मानते हैं। पर वो ब्रह्म और परमात्मा ईश्वर दो नहीं है, एक ही है, इस वास्तव सर्वसमर्थ है और वो सर्वज्ञ है, सब जानता है, सब जानते हैं अपने को है। ऐसे उसको स्वीकार कर लेना है, स्वीकार कर लिया, स्वीकार अपना अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। हमारे परमात्मा है ये स्वीकार नहीं करते, अद्वितीय है, सदा है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है और सर्वश्रुत है, समर्थ है, सबज है, सब जगह है, वो हमारे ऐसे होकर के स्थित हो जाओ। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिन्त्ये, उसको कुछ भी चिंतन न करे। नींद आने लगे तो चिंतन से नींद का पता नहीं लगता है, नींद आने के बाद पता लगता है, आती जो ऐसे आती है पता ही नहीं लगता, याद आती है। नींद आने देखे तो खड़ा हो जाओ, समझे परिवर्तन है के साथ अपनी एकता है, जो है सब में उसके साथ अपनी एकता है, उसमें है कई ऐसे सभी। उसे समान वही है और है नहीं कोई, उसे अंश है, तो उसी के साथ अपनी एकता होनी चाहिए। अपने गलती ये होती है कि है तो परमात्मा का अंश और स्थित हो जाता है शरीर के साथ में, शरीर तो बिना है मिटेगा, ये तो मिला है बिछड़ेगा, आया है जाएगा, मिलेगा बिछड़ेगा, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता। तो प्रकृति के कार्य सब ऐसे ही है, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, जो अपना नहीं है, अपना तो वो है जो मिला है और बिछड़ेगा नहीं, पहले से मिला हुआ है। सर्वस्य साहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य साहम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अंतरिष्ठ, अम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से सिद्ध, सबके अंतर्गत है, सब है, है, है वह सब है, और विशुद्ध है ही नहीं। नरक में जाओ तो ही भगवान है, स्वर्ग में जाओ तो ही भगवान है, वैकुंठ में जाओ तो भगवान है, मृत्यु में जाओ तो भगवान है, भगवान हमारे साथ है। संतों के वाणी में हमने पढ़ा है कि हम क्या करें, मजबूर है, उसके बिना कोई साथी है ही नहीं, और किसको साथी बना हुआ है, ऐसा भी सुनने वाले मिलने भी सुनने, मिलने भी सुनने, मिलने भी सुनने, सर मिलने वाले भी सुनने वाले, कुटुंब मिलने वाले भी सुनने वाला, घर मिलने वाला भी सुनने वाला, धन मिलने वाला भी सुनने वाला, सब मिलने वाले भी सुनने वाले है। हरदम रहने वाले को यही है, हरदम साथ रहने वाले भाई ये है, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। और साथी बनावे किसको, कोई साथ रहता ही नहीं, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो साथ रहते हमारे हैं, वो हमारे में है, हमारे में है। ऐसे उसमें से होता है, आपको बात कही है फिर भी कह दूं, अब हमारा विचार और तरह का हुआ है, केवल व्याख्या देने का नहीं है, इस बात का अनुभव करना है। ऐसे मैं चाहता हूं कि सभी आदमी अनुभव करे, अनुभव माया तत्व सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न अव्यक्त स्वरूप से द्वारा समय में व्याप्त हो। माया तत्व सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति न हमारे में है ना, वो परमात्मा है हमारे में है, हमारे में है, हमारे हमारे में है, हमारे में है, इस अर्थ हमारे में है ऐसा नहीं है, हम उसमें है, हम जितने जो कुछ सब कुछ के अंदर जाते हैं, हमारे में है इस अर्थ हमारे एक देश में ऐसा नहीं, हम सब जितना संसार त्रिलोक ही मात्र अनंत ब्रह्मांड में जो अपना स्वरूप है वो अपना अपने सब उसी में है, ये प्रकृति भी उसी में है। तो हमारे क्यों कहा कि प्रकृति को अपना न माने, उस परमात्मा को माने, फिर प्रकृति रहेगी नहीं, प्रकृति अलग नहीं रहेगी। जैसे मनुष्य और मनुष्य का बल अधिक नहीं था, अलग नहीं दिख रहा, कोई भी मनुष्य अपने बल को अधिक बता सकता है, ये मेरा बल है, ये मेरी शक्ति है, ये मैं हूं, और अलग है क्योंकि बल घटता और बढ़ता है, कभी शरीर निर्बल हो जाता है, कभी शरीर सबल हो जाता है, कभी बहुत सूरवीर, कभी कभी बहुत थक जाता है, बीमार हो जाता है, बल नहीं रहता है, तो बल घटता बढ़ता रहता है, आप घटते बढ़ते नहीं है, आप है जैसे रह रहे, आप है जैसे ही रहे, बल घटता बढ़ता रहता है, ऐसे आपकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है। विद्या कई बदलते सीख जाते हैं, कई भूल जाते हैं, कई तरह वे आगंतुक है, आप आगंतुक नहीं, आप हैं। हम हैं केवल, और हमारे में है परमात्मा, और हमारे में परमात्मा रहते हुए परमात्मा ही है, मैं है ही नहीं। मैं ही नहीं परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है, वहां पे जड़ चेतन सब विभाग है, मैं तू यार व चार है, चार एक मैं है तू है, एक मैं हूं तू है, एक यह है एक वह है, वह दूर है वह नजीक है, तू नजीक है तो मैं हूं, मैं नजीक मैं हूं, तू दूर, दूर से वह दूर, और उससे यह दूर, यह से वह दूर, और ये सब मैं तो यह वह एक परमात्मा, वहां परमात्मा ही है, चार भेद उसमें नहीं है, मैं तू यह वह, चारों वही है, मैं भी वही है, तू भी वही है, वह भी वही है, वह यह भी वही है, वह भी वही है, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा को सब जगह परिपूर्ण है। इस बात का अनुभव करें है के अंतर्गत है के अंतर्गत सब को जाए नहीं पड़ा तो उसे अलग प्रकृति मानते हैं तो नहीं पड़ा होता है ना सतो भी देते भावो ना भावो भी देते सत असत भावान विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत की सत्ता विद्यमान सदा है वो विद्यमान सत्ता के अंतर्गत ही न होने वाला वैसे विद्यमान सत्ता के अंतर्गत ही परमात्मा है के अंतर सब देखो ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है ये बोलते हैं और है क्या है पशु है पक्षी यही है सुंदर है ये मकान है वृक्ष है पहाड़ है नदियां है समुद्र है ये नहीं है है गंदगी समुद्र है गंदगी है गंदगी पहाड़ है गंदगी पृथ्वी है गंदगी चंद्रमा है गंदगी सूर्य है गंदगी तारा है गंदगी और है अपार अपार असीम असीम उस है के बीच में किसी जगह ये सृष्टि है सृष्टि छोटी सी है उसमें जैसे पृथ्वी है मिट्टी सभी वह मिट्टी में है खड़ा बनने की शक्ति सब मिट्टी में नहीं है बालू से घड़ा नहीं बनता वो चिकनी मिट्टी से बनता है इसी तरह सब प्रकृति परमात्मा है परमात्मा प्रकृति है प्रकृति के एक देश में संसार है सब प्रकृति संसार नहीं बनती प्रकृति में ऐसी जगह है जिसे सृष्टि बनती है वो प्रकृति के एक देश में है सब मिलकर परमात्मा है परमात्मा ही सब दिए सब में समात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ क्यों सत्ता अलग नहीं होती सत्ता एक ही है सत्ता अलग नहीं होती सत्ता में सब आ जाते अलग अलग अपनी कल्पना दी थी कल्पना वो परमात्मा कल्पना साथी ही थे दो बात में दो परमात्मा है उसे शरण होकर सर्व का आश्रय है सब का आश्रय आधार अधिष्ठान परम विश्राम चलते चलते थक जाते हैं तो बैठते हैं तो विश्राम लेते हैं और सब क्या करे तो सास मारा सास मारा सास मारा थोड़ा विषय ले ला सा तो विषय ले ला वो परम विषा है परम विषा सदा के लिए विश्राम पायो परम विश्राम राम सम नाई कहूं गोस्वामी जी महाराज के पायो परम विश्राम राम सम कहीं दूसरों को ये नहीं परम विश्राम परमात्मा है और परम विश्राम है परमा का आश्रय परम विश्राम और पदार्थ और क्रिया दो संसार है इनके द्वारा संसार की सेवा करना पदार्थों क्रियाओं द्वारा पदार्थ क्रिया अपनी नहीं है क्रिया और पदार्थ ये संसार अक्रिय और परमात्मा दो प्रश्न संसार की जितनी वस्तु है ये सब सेवा के लिए है अपने लिए अपने अपने लिए परमात्मा है हमारे लिए है वो है विश्राम है परम सदा विश्राम अटल विश्राम परमात्मा के शरण में सदा विश्राम है सुन सब ओ प्रभु है वो हमारे में हम उनमें है वो हमारा है अभी है सर्वोपरि है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सब वो ही वो है वो ही वो है इस दाखिल विश्व में भरा ये कहता ही तू इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू मैं तू है तू मैं तू है ये मैं तू है वह मैं तू है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही इस वक्त के लिए तू ही तूने कहा क्यों नहीं मैं ही मैं कहा है हम ब्रह्मास्म में ओ मैं तू अगर एक है चीज कितना ही चतुर हो कितना ही नाचने वाला हो पृथ्वी को छोड़कर कहां जाएगा पृथ्वी छोड़कर कहां जाएगा ऐसे है परमात्मा है को सुन कहीं नहीं वो सर्वरूप परमात्मा सर्वस्वरूप परिपूर्ण समसाद सदघन सिद्धघन आनंद घन ऐसा अनुभव करो अनुभव ऐसा ऐसा है ऐसा परमात्मा है सब में परिपूर्ण समान कोई फूरना नहीं हमें परम विश्राम नारायण नारायण नारायण।